vino su cupola albastra cerului. Tu însă-ți vei fi mai frumoasă, mai bună. Eu însumi voi fi mai frumos și mai bun. Din iubire vom țese crisalida visurilor. Sub ogiva înaltă, albastră, vom șopti ruga cea de taină reverberândă. Sub bolțile închise și o vom asculta numai noi. Ca pe o rugăciune rostită de mult întoi. Vom privi prin arcuirea albastră carul mare rotindu-se prin spații, risipa de stele cu senzator în mișcare, transparența lumilor ne și sufletele noastre vom privi acolo, vom afla prin voi privi nemişcarea noastră și voi rosti repetat, murmurând ruga, sub ogiva albastră.